الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الله دې موږ او تاسو ته د خپل دین سمج او د خپل دین باندې د علم او د عمل توفیق راکې. زمونږ استاد صدا عبادت چې د ایمان نه پس اهم عبادت د مز ده. د دې مز مسائل د دې نور او ارکان د اسلام مقابله کې ډیر زیات دي او مجب علی صحیح کیږي چې مونږ د الله د رسول علیه السلام د مسکم مسائل بیان کړي او هغه مسائل ولو پیژنو. نو د پیژندو نه پس به په هغه عمل راځي. مز په عبادتو کې اهم ترین عبادت ده. دا حدیث دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نا دی فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما تا حکم شوے چی زب پو اندامنو باندی اللہ تا سجدکوم. یو پای کی ذکر د جبهه د تندی راغلی دی ته جبهه وای تندی تا او مسلم شریف دا روایت روایت د متفقن علیه ده د مسلم او د نسائی شریف پر روایت کدا شری پپوز او تندیو سجده کوم نګور په تند په سجده کې بسره تندیم لګئی پوزبم لګئی دویم دے ولی دین دوار لاسونا دا لاسونو ندا ٹھول لاسونا ندی مراد دی دا کفین وی دا بسڑے پا سجدہ کی لگئی او دا دی کف یدین نم بطون مراد دی گورا دی تا دا لاس باطن وی او دی تا ظاہر وی دی پاس تا سوی دیتا ظاہر وئی دیتا باطن وئی نو پا سجدہ کی دی تلی لگول دی لکا امام بے حقید یدین پزے بدونہما لفظم دے ورسرا دا سی روایت دی وئی نبی علیہ السلام چکل با سجدہ کولا زوم اسوابعہو نو دا گتی بے پیوسکی وردا مستقل سنت دے الله دې دې علم عمره کی د عمل توفیق دې عمره کی وردا دې سجده کې ودا سوچ مقبضال لور کې جما لا سنت څنګه دي یاره زما خپې د سنت مطابق دې کنا زما خېټه د پدونو نه اوچته ده کنا مونږ سوچ لا مکن ورکو بس چنګل ګور دي بیا را پورته کېږي کم از کم دمرا خود سو چکا چی در رسول اللہ علیہ السلام حکم سرے چی گتی بنی گئی زنی خلقو دا چکڑی گرے سجدہ کی خکاری جگنا تو اللہ در سنتو نا خلاف شوا یا سگو تی لگی دنی خصوچا تی دی وی دا گتی چی پیوسوی نو در طول و قبلی لمخ دے نو تپا مخا و پوزا و پا طول بدن اللہ لمتوجی شو استاد خو اگر غوت امرامات دی قبله لا نو د خو غوت د لاس غوت او ستول بدن د رب العالمین طرف ته متوجه شو نو په سجده کې به ګورو د نور حالتونو کې د ګورې د قاعده کې ناشم خاري رلا نو غوت په خپل حال دی خپل حال باندې غوت ګورې لکه زما د غوت دی په خپل نیم نیم کولا او کړي نیم باندې کړي دغه ته ګوره درې حالتونه دي کله بندې دا یو حال دی نو کله ما کولاو کې دې دوه حال عقل پخپل حال دی نو قاعده کې بغوتی په پتونونو پخپل حال وي کله چې تکبیر تحریمه کې ګوته په پخپل حال وي درې حالتونه موږ ته په جندل کنا ګوته بس وي پخپل حال وي خو په حالت د سجدي کې بغوتی په وسکه اگر دو قسم خبر احادیثو کی راغلی کما دا لاس پزمکا کی خلو دیو گول برابر دی دام سنتو کی ثابت دی اکما دا لاسونا کی خلو دا مخ مد دی پا منز کی خدو گونا لگ مخ کی دی آم آئی سشو اسحاق کاری سشو آم نشتا تراش اگر جتولت اغشان سجدہ کے دې چې اے بھائی له کوشش کوي چې دې صحیح کوي ته د دواړو سجدو یو ځلې د کفینو سره برابر کا د وګو سه د دې د کفینو سره وګو سره هغه ته جوختي کګوره کوتي جوختي نه یې اوبه لګ رستو کو سم وګو سره برابر ګوره وګو سره لاس دې اے سجدا زوما اصحابه وجعل يديه حزو منكبه رسول جتي لګ رسو کې نه لبه منکب منکبه سره برابر یې وګوره بوز ګران دی قاری صاحب لمدا پورا دا طریقه نور وو شو کنه اوس ګوره دا دا کفن د مخ په مرز کې کیدا ها وګوره یو دا سنت دی وغبل بل له اپ ته دا کیږي سکه نه دلته ځمه د ستنې سره کېنه تا زره به کارونه شته نور ما ته دې وګو سره لاس کېدا ورته دې دواړو سنتو خیال وګو سره وګو سره لاس دې روس روس تو کنور چې استاد لا سنت وګو سره برابر شي ورد بس اوس پورته شه د بهقي حديث دا سه امام بهقي وای چې دا الله حبيب بس سجده کوله ګوته به جوختي کې لاسونه به دو ګو سره برابر و ويرفع مرفقيه دي د مرفقين وای څنګه لې دا به د زمکه نه اوچتي وي ويعتمد على راحته او په دې تلوب اعتماد کول لکه تکیا په سمباله کې ځنې اوقاتو کې زمونږ تلې مونږ لازم کې نه ونه رسید اکثر د طلبای ما سره کله ودرېږي نو دای ته شي کای ګور سجده ته شي کای تلې زم کې نه ونه رسید مزبا الا غش نخل رسی چې د رسول الله علیه السلام د سنتو مطابق شي نو ګوتی پی وسکول سنت او مستحب دی و اطراف القدمين ګور دویم سجده صدا و اطراف القدمين په طرفونو د قدمینو ځکه د قدم دا ولې شلګي کنا د دې کې وګوره ګوتی لګرا تا وی او دا خطی باز روایتو کې راغلي چې جخت به خوغه حدیث سندن ثابت نه ده نو خپل کې کولاوي نو خره سوکته سجده وکا ها بھائی دلته راشه دلته ګورای بھائی او خپل ترتیب دی له وخایا چې خپل سرګد دي شي لمنه کې غپټی نه دی ګوره دا د خپل ګوتی بالکل زور ورکه چې ټول لس واړه قبله لرامات شي اد خپود پی وسکول یو حدیث راغله خو هغه ثابت نه بس پی دی کولاوی ها بھائی نو اطراف القدمین شل اطراف د قدمین شل نو سو اندامونه برابر شل بھائی ها دو دا شل دو زنګونونه شل دو خپیش بیسو شو ادا په یو کی حسابي پوزا او تنده پس کی حسابيږي پيو کی حسابيږي پوزا او تنده پيو کی حسابيږي ادي کې بیا د اهلیل مو اختلاف ده اچ په دې تندي خو سجده فرض ده نو په پوزا څنګه ده نو ګڼ ائمه دي تلار دي د امام احمد رحم الله او قول د امام مالک او امام شافعي وي او صاحبين وي امام ابو يوسف امام محمد رحمهم الله دي وي لا يجب السجود على الانف په پوزه سجده واجب نه ده که چاته تندیو له ګول نوم کافي ده او دغه ائمه وي چې تاسو نومونه واوریدل که چاته شپوز اولا ګولا نو ویدا کافی نه را لکه تم دیونه لګی د شپوز اولا کیدا امام ابو حنیفه رحم الله وی امام ابو حنیفه رحم الله وی او داد امام احمد رحم الله یو قول له ویجب ان یجمع الجبهه والانف فی السجود واجب دی چې پوز او تندې دواړه بکی دي بلکې امام ابو حنیفه رحم الله وی کته چاته شپوز او لګول تندې دي نو عمدہ کافی شوا ورته خبرې زکوي دا روزانه مزمن کو او د مز مسائل زدنی نو هغه مز کې زور نه کموس سم شو ټول ارسب موسم شي الله قرآن کی وی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر وای موز د بی حیاو د نارواو نه منکول کای خو هغه موز چې الله ولا موز وای اوس کما تا وای موز مو کو الله او رسول وای موز نه نه چې الله او رسول ولا موز نه وای هغه کی زور نشتا هغه کی زور قوت نشتا چې مونږ د دې بی حیاو د منکرات نسکی دا غې نه مو دې منکی نو په دې ترتیب باندې ګوره لاسونو لم ګوره ما تاسو ته وې مونږه ځانه کړې مونږ د سوچ مکه نه پریزو که بس کم غوته سجده دوره وګوره چې تاسو خو څنګه دي د سنت مطابق دي کنه استاله څنګه دي بل ګوره رسو براشي چې څوک در سره ني پسف کې نه ای نو دا ترخونه چې بالکل کلاو ښکاری ترخونه سي کولا او خکاری لکه توکا سجدہ ترخونا بسنگا کولاوے اب آئی چیزان لے آو لاسون نے گورا گوتی دینی غیلی دی کب لیلا آدھی ایرا کاؤ گوتی جوختی کا جوختی منی دی گورا آو ترخونا کولاو کا لگی راشا سامتا والا او گو دیدر سامائی گورا گوتی بیا کولاو شوی لگا دا اصل کې دا سینه چې ګران خبره دا ده کله نا کله کې چا امام لوي چې په موز بده درو په امام مخفقي کې کنا که تاسو له چاوي سیاره کا موخه جوړه شو په موز په مودرو نو تاسو په مخفقه شي خو موز راځي نه سپو شي په خبره باندې موز راځي نه نو که چا درلو چې په موز دی درو نو ډېر خفقه کې ایما هغه سکه کې ایما تاسو کتل کنا ور زموږ د موز په دې سجده کې څومره خبرې اېدا د ورکات چې کې او د دې مسائل د قران او سنت کې راجم کړل چې څو جلد کتاب به دي جوړي نو لک سوچ کوي سجده کې چې بای دا ګوت کې خودل څنګه دي اگر چې صف کې نو بیا به لاسونه کولاوي نه بل تکلیف ته او چې صف کې نه نو بیا وسی د رسول الله علیه السلام په سجده کې وا دا غي د ترخونو سپین وانه کارې دو دا غي د ترخونو سپین واله وخ کارې دو او رسول الله علیه السلام په پوزم سجده کړي او په تندیم کړي لکه او حدیث کې راغلی دی وګد حدیث ته رسول الله علیه السلام یو خوب قتل وی مال ليله القدر قتل باران شوه ته ویګه نه زخټو کې سجده کو نه صحابي وې ز گواہی کوم چې د درویشتم راز شپاوا اپ شپا باران شو او رسول الله علیه السلام چې ساری مشکل دې جمعه کچاو د پکې فرش هو د پکې قالینو نه او د پکې پوړو نه او ایما دا رسول اللہ علیہ السلام پا پوزا مبارکا او تدلیمانی دا خطو اثرات سو دام سائکل حتی رئیت و اثرت دوین والما علا جبہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام و ارنبتیه تصدیق رؤیاہو او ایما دا خطو دا ابو اثرات دا پوزی دی سر تا ارنبتن و ایپدیبانی اغا اثراتو نو پدی ترتیب باندې زما عزت مندو سجده دا علامه ابن حمام زمونږ د احناف یو لوی عالم تیر شوه نو دی وای دا واړه اندامونه کې خودل واجب دي او زمونږ د عام احناف کتابونو کې دا دي چې تندې کې خودل او یو خپل کې خودل دا واجب دي اے تندے کے خودلی اخپا دادوا او اللہ ما شامی درے اقوال ذکر کری پا وضع دا قدمینو کی یووی فرض لی دا دوارو کی خودل دویم قول دا ذکر کئی چی یو کی خودل فرض دی او یو کی غد سنتیت قائل لے او دی حدیث کی ہوئی وَلَا نَكْفِتُ ثِيَابَا پموس کې بجامې را غونډې نه لکه راغونډول دا دی ګوره چې دا سي کمیسه جوړې لکه تاسو هم دی الله حرمینو شریفینو لبوزي د مصر باشندگان دا سي کمیسه شي چې دا غي دستوري دی دی پوری نو که دا چا د کمیس لستوري دی دی پوری رااله سرګند نو خبره نشتا او کما کمیسه چولې او دا سي کلو ګوره یې بټې مې واله د دې حدیث کې د دې نمن رااله دی وډی کې موږ دا سي کو کنه بټې وو یا د چا پنسی لوی دی نو دا سه پنسی راتاو کی دیم جامه را غونډکا اکل سړې زی ا سجدی لذي جامه را غونډي کی خاص کر چې خاري وای پریز چې دا جامه در سره سجدو کی د سجده کې چې جامې دی مخې وګور بټه بناوي په مسله پوښوي که پوښ نشوي یک د چامټي سرګند دی خدا سي کمیس دی چداغي لستوري لړدي نو مسکې څه نقصان نشتا هو کچره کمیز داسې له کما شولې او زموږ دی ملک څنګه رواج دی نو بیا به ته مټې نه وې مسکې به مټې نه وې ولا نکفت الصيام مونږ به جامې را جمع کونا دارنګي ويخت دي ګره یو زنانه ده هغه د ويختونه کون سي جوړ کړي یو کون سې جوړ کړی یا غنی جوړ کړی ځنه وخت د نارینه او سر لوی وي دا سنت طریقه ده رسول الله علیه السلام ویخت مبارک به پر خل دا حج عمره نه بغیر د اینه د خریلو ذکرم نه راغله دا ویخت به کله د دې غوګونو نرمۍ پوري او بای لوی ویخت به ټول به یو برو دا غلوی ویخت به سو دا با دی غوګونو نرمو پوریو کله بدو ګو مبارکو د غوګونو د نرمو په دې منس کیو اکله په وګو پراتو سو قسمه وخت شول رسول الله علیه السلام دا درې واړه سنت طریقه دا او دا د کمنس کی ور لچاکر خویش صدا مستحب دی اکوی نستنو دام جایز چې د مثلا درجه سره یو کې جدي ککر خچا ویستنو سنت طریقه د منسکی اکوی نستاسی ویختمن غسکړي او ویخته به یکه مانویو شانتي نو درې قسمه ویخته نبی رسول سلام پریږي یو نارینه لوی ویخته پریږي ادب مز د پاره او تړه په ای پریږي د جناب در سره سجده وکي پوښې په خبره پرې اجامې برا غونډوا پرې د جناب در سره سجده وکي متفقن علیه دا حدیث د متفقن علیه دے نو د سجدی مسائل دا سی د مستول مسائل دا چه ور سره زدکو سور چه زمونگا موز د سنت طریقی مطابق کی گی دیو جن صحابو پا دو رکاتو چه بس کی دل مونگتون رومر لگیا وی پا دو رکی گی اغا موز نده ای په دوه رکاتو بس کېدل دوه رکاتو سره وټونه مثلا الله حلقه وانا نسن رضی الله تعالی عنہ دانس رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال دې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی دي اعتدلوا فی السجود برابر شی په سجده کې ولا یبسط احدکم ذراعیهم بساط الخلف ندی غړی یو پتا سو کې لیچی پشان د لیچو غړولو د سپی اوای دا وروای دې په جنې ګور بوس کې داسې ناروا دی ها دلو ګورای بای دا څنګه لیو لګوي څنګه لی درخکاری دی دا غشان په مسکه ناروا ده ها پورته شوی زکه سپې چې کله لیچې لګی تر څنګهلو پورې ټولو لګی پاغه سر کې دی نو رسول الله علیه السلام د دین منع کړي چې څوک دی دا لیچې داسې وغړی تر څنګهلو پورې په مسکه لکه سپې چې څنګه پریوزي او هغه داسو کې لیچې وغړی او باي صحابه کرام ویلي چې قربان مونږ د شپیا وګدي وګدي سجدي کو نو ګور الله دې مو تاسو لم توفیق راکړي چې تجربه وکړي کنا وګدا سجده کی نو داسې ډېر نه کیږي ځکه په کار دې چې د شپې تر افاسې نو کته نیمه ګنټه پروتې یو لس منټه سجده کې پروتې نو څومره خوان بکای چې څنګه دې الله دې خو په داسې دې کیږي نو نبی رحمه السلام ورته وی دا څنګه کدی ګوډو لسړې اڑاوی کی او پدی دا خپل ستړېواله ختم کینو رسول الله علیه السلام اجازه کړې دا وسوکو کی ها بھائی ترا شوکا اے صحابه کرامو شکایت وکړو رمضان په کا صبر صبر صبر وکړي د مشقت د سجدي چې کله لاسونه کولاوی نو دا الله حبیبی استعینو بالرکب د ترمذی ابو داود شریف حدیث ته وای په دې زنګونو نو फायदा والے لګو دغه دې لګو دې لګورې لګ دې په لګورې کده شپیا مو مشکولو او سجده کی ستلیکی گئی او سجده موږ د پکار دا نو دا څنګه دې ګورو لړاب کې پرځه پرځه بیا چې لګ د ماشي بیا کولاو کا څه پوه شوې په خبره چا ځکه بای ها نموز د کاوی یا ما غوتا زلوی کې چاله جي بموز په مو دروز په ټول خبره واني بیا به یوازې د بوس کومه په پموز مو درول په کار دی بیا ډډو لګو بای خديغه مکین بیا به را پاسو نګور د سپی په شان لا سونه دې نه غړای او یو مسله په کې زمنه نوکه الله دې موږ ته سټول شته بوزي حاج عمرې د پدې پوز نو دا هغه زید علماء او دا حکم دی چې د زنانه او د نارینه یو حکم دی دلته کوم زنانه دا سیدا دغه لګای تاسو په ټول لګای نو کال ته مو شوګلې د وسنه چې جنگ ور سره ونه کوي دا دای مسلک دی دغه علماء دا وایي په دې علماء کتابونه لیکلي وای په یو مرفوع حدیث کې دا د دې راغلی او خبره ده د غشان چې د خوځو د سړو د مزمن کې فرق شته دا د صحابه باز اقوال دي نو زموږ د مذهب کې که په دې عمل کیږي او زموږ د زنانو او د نارینو د مز بازي شو کې صدا فرق ده نو په دې بار کې د رسول الله علیه السلام نه سره دی راغلی دا د صحابه او اقوال دي نو کال ته مو شوکو قتل نو د کلی او حاجی دا ورځ کوم لوي اوس الحمدلله الله دې توفیق ورکي بیا خلک ډېر عمر ولسي او الله دې هر چا له توفیق ورکي دا غوص وفات ته الله دې وبخي ما سره ال ته ملاو شو حرم کی وی خلک می ډېر منی کل جمازګر نه پس نه فل مکه وي او ساري جبان وي خدای نه فل نه کوي دا می کیرو له ګور دا پاکستان نه دی ادا ارټه کوې نه وکړم پکې سمندر لا پروز وکنا بھائی مېدا دې ری مسلک دې چې دې دا راشي د مازیګر نه پسند نفل کړي اګه طواف کوم نفل کړي کساری راشي کوم نفل کړي او کساری طواف کې انور لا نظر خطرې ته د ورا کا تکای بس تر خپل کوم مذهب چې دا وسوک چې لا ما دیو جن دا غزه خلک پوي چې دا زه حکومت دام بیندې را دې څه کوي دین دې نه په جنگ نه کوي اته موږ تاسو غوډه پیریان او ملک دې پارچا پیریان نه دی چې به له غوډه وسب وي اپای ناجر دې خپل نه بغیر بل څه صحیح کې رسو شي پیریان پر راځي بیا دغور لیش بسړې نه غوړی اک وګدوګ د سجده کوي ادا که چاله عذر میام د دینه مستثنا دی اے یو سړی له عذر دی دل چې څنګه موزه ساری نو غشار دی ځکه زموږ علماء لیکلي یو سړی په ولاړه موز نشي کوله نو څنګه بکینی وای چې څنګه ولا ساری که په پرلته کینی که د قاعده په شکل کې کینی که خپې داسې قبله لسکای وګدای دل چې څنګه بیمار لا ساره د دل د غشار موز جایز خو موز دی وکي ناسته چې په کومه ناسته اګه داسې وی چې په یو ناسته ستړی شو عذر دی ول بل هي اد بدل کی برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی کل چی سجدہ کے فدوع کفیک دالا سونا دی پزمک کیدا تا سونا غی کیفیت سوکو لا سونا پزمک کیدا ورفع مرفقے او سنگلی دزمکی نوچتے کا او دغا را روانا دا جمع را روانا دز بسادرون ازان نتاو اکو زوک سجدہ کئی او لاسون پسادر کے بند دی یا خاص کر جی جمعی کی تحجد کے نو ساڑنگوی للاسم ساڑنگ کی گئے تو نو سادر کے بند بھی نو خیر دے صحابی فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام راغلو مدینہ منورہ کی او مشہور جماعت دے مسجد بنی اشحل نو وی ماوکت وابعا یدیہ فی صوبی ذا سجدہ لاسون پا جامع کیو چکل سجدہ کولا نکر آبار دیکل نومخ خبره اوکو پس آدر کے بند دی ایس آدر دی تاوکڑے علا سونا دی پس سجدہ کے دی خلق اس آدر کے پٹ دی نومخ خبره نشتا نو پدی ترتیب بانے زمائزت مندو چی منگو تاسو د سجدی کوششو کو د میمونی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته دا رسول الله علیه السلام بی بی دا او د امت مسلمه مور دا قالت بی بی فرمای کان النبی صلی الله علیه و الی وسلم او نبی علیہ السلام اذا سجد جا فا بین یده دا الله حبیب چې بسجده کولا او ای خو بسف کی نو امامتی به کولا نو لاسو د پیدا سجده وکړ حتى لو ان بهمتن ارادت ان تمر تحت يديه مره دمر بکلاو کده بیزی او بچی به کوشش کولو چې لاندې تیر شلو تیرې دوا نو لا سونه بسوی د ترخونو نه بچیږي امام مسلم رحم الله د دې حدیث معنا ذکر کړي او دا الفاظ د امام بخاری رحم الله او تردی پوری صحابی و عبداللہ ابن مالک ابن بحینا رضی اللہ عنہ ویکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابتویه تا اللہ حبیب علیہ السلام چی بسجد کولا ندا لا سنب کلاو کل تردی چی دت رخونو سپین والے بیخ کاری دو دت رخونو سپین والے بیخ کاری دو دی یو سنت زمائی زت مندو چی منگو تاسو سوکو خیال او لحاظو کو از منگو تاسو پدی موسکی دا ٹولو نا اہم ارکانو کی سجدہ کول دی بند الله ته په دې کې ډېر زیات سوي نږدې وي د رسول الله عليه السلام د ترخونو سپینواله بخل ته په لمو یو مسله ذکر کړي الله دې قبرونه ضرور نډکې وایي ترخونو کې خطرواله اوبای مشاهدین دې دلیل ضرورت دی او دې رسول الله علیه السلام ترخونه مبارک سپینو اپاغه کې باز وی ویختنو وې دا دایي خصوصیت چې ترخونو کې ویختنو او د علماو په کې اختلاف دی او محدث تیر دی علامه عراقی ناوې ان ذلک لم یثبت بل لم یرد فی کتاب معتمد والخصائص لا تثبت بالاحتمال وای کوم علماء چې وایي چې رسول الله علیه السلام په ترخونو مبارکو کې ویختنو او سپینو سپینواله خو او چې وایي ویختنو او ایدا دای خصوصیت نو علامه عراقی وایي دا په یو اعتمادی کتاب کې ندی راغلی او نه په دې دلیل شته ادا یو مسله ده د پیغمبر علیه السلام خصوصیات په احتمال نصابی تیگی اغیل با دلیل شرعی وی رسول الله علیہ السلام د ذات بارک چې کومه خبری د دین خاصی دي نو دې لري احتمال باندې کار نکېږي دلیل به پکار وي. دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول فی سجودی و نبی کریم علیہ السلام چې په خپل سجده کې وې دا دعا کولا اے دی سجده کې دعا قبليږي کله د تسبیحات او په ځای مسنون دعاګان ابراغلي ورته شی عجیب دعا یې کړې کنه چې د سر یا و ګنا پاتې نه را الله مغفر لی ذنبی کله دقه وجله یا وجله واوله واخره وعلانیته وسره رواه مسلم. سمرا عجیب دعا الله حبیب بوی پس سجده کې اے الله ما ته زما ټول گناهونه معاف کړي خنو خو ما تعالی تعلیم دې واړم معاف کړي او لوی معاف کړي کم کم اول کړي عام معاف کړي او کم کم اخر کړي عام معاف کړي ا کم کم سرګن کړي او کم می پټ کړي او ټول معاف کړي سپه کې پاتې شو. وګوره سجده کې دعا قبليږي کله د سبحان ربي الاعلى پځه رسول الله عليه السلام دا سی ویلي نو دا ځکه واورې چې ګوره موږ بلازده نه دي ماشومان خو موږ آسان غو دي موږ ولا خو خو پورا موږ چې څنګه د رسول الله عليه السلام موږ دې ابو زکړه نه دي نو دا غي د زکور د پاره به مهنت کو اوس ګوره سمره مبارکت واره رشیدا ته یاد ده کې سجده کې ونه وي نو د دې خیر او برکات تا جوړې کې نو ګرځي چاله یاد ده پیدا ها تام کتاب وړه کور ته یې خیر دی او چې سم روزانا دعا درې وړي پس پور کې جمع کوي خو جوړ وروړو ګورای ها بھائی کله دې د سجدې د دعاګانې کله نه کله ګورای یاد وای د چې بیاش دو بیاش تیریږي د سجدې دعاګانې په مشکل دا به مستکړی دا سوبر عجیب دعا ده اے اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسفرته الله زما ټول ګناهونه معاف کړي کواړ دي کلوي دي کا اول وکړي کا اخر کې وکړي کمی په سر غند کړي او کمی په پټ کړي رواه مسلمن. دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ہے بیبی فرمائی فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلتا من الفراش و یوزل رسول الله علیہ السلام په بسترون منذ رضا الله د حبیب په کور کې د دیوی او درنایت کې ځاپنو دا خوست الله نعمتونه ډیر شول او ورسره ناشکریم ډیر شوا دا الله د حبیب او د صحابه او د پروسنو چې دیو دی بلکړې بخوا دی علماو چې کوم خدمات کړی ایسرم د رڼا تنظیم نو امام بخاری رحم الله تاریخی کبیر په ډېر ابتدایي عمر کې لیکل سو جلدونه ده اده په مدینه منوره کې د سپوږمۍ فرانا کې لیکل انتظام نو د دیوی سو بندوبست نو نبی نبی اسلام په بسترانو نو بیبی دا سلاس تفای ګوري دا الله رسول علیه السلام فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد بيبي وي دا الله حبيب مل ټولو نو لاسنا مبارک مې د قدمونو په باطن واکېشل ته چې سجده کې نو دې تلي طرف له قدم له باطن د قدمې وروي ګور دې ته ظاهر وي وای او دې تلی طرف له سوې وای زما لا سند رسول الله عليه السلام په تلو مبارک باندې ولګېدل او هو فی المسجد او غیب سجده کې و وهما منسوبتان دواړه خپي ولاړې لکه تاسو دا کوم چې مخ کې راغلي یې دا غي د خپو طریقه زده کړه وای ازو چې روس راځي دې سم سړي د زیر غرض نشته نو کړئ له خلک وختي پټېږي خو موز د څوک د نو کرای او روم د ګوري نو بای د تاسو جرس راځي دې چې د ذکول سنیت نشتا که صدر ذکول نیت وي نو داسې خلک دي چې 10 بجې راغلي ورایو مرګره کوم ځای نه 10 بجې راغلي که د نو خار نه په لږه ذکلې اسوک دل تکی دی او بس قسمت خراب دی نو پټی لکه یو ورځ نا وخت لاړې دوه ورځې بدر افلار صبر وکي نو په درې ورځ به پرم بي په سرويشته ا بای اګه چرته ده چانو کار شو ا بیا نو کری دی بسوي په خوي دسه په وخت زو ځان ول رسو خدا فکر را نغیزی بای جمعات لم وقتی را تلیل پکار دی ازو خواسم چه تافتا کی مولا سرنکی نم چی دی جمعہ کی خود سواو رب وی دوار کدمون پا سجدہ کی ولارو وهو یقولو او دا اللہ حبیب دا دعا کولا اللہم انی اعوذ بر دعاک من سخطک الہ العالمین از پنای غارم او ستا فرزا وسیله نیسم ستا د قهر او غضب نا الا ستا رضا درته وسیله کو تخبل قهر غضب نه می وساته و به معافاتک من عقوبتک بناهی غوانم ستا پا عفو مافی ستا د عذاب نا و اعوذ بک منکا از پنای غوانم ستا په صفات او ذات سره د تانا اواز وي ز پنای غوانم په صفات د جمال د صفات د جلال نا لا احصي ثناء عليك زتا قد نلرم د ثنا ویلو پتا اے پیغمبر علیہ السلام سو رب استا سر جکم استائن پکار دی زبا وستا غین اشتا نباو تاوی سو لڑو پا تمام بندگانو کلوی بند سو کو رسول اللہ علیہ السلام لا احصی ثناعن علیک زتا قدن لرم دسناوی لپتا دکم سناگانو چت مستحقی بس اخر کې د الله حبيب یو جمله وای انت کما اسنیت علی نفسک تداشد دا سنا مستحق لک خپل دي چې څنګه خپل تعریفونه کړي رواه مسلم خدا سم راجیب دعا چې تهجد لرا پاسې دنه او دا دعا کې چل یاد ربای یو دعا پاشنګ ګور بل چل یاد را ا تنه بیا درته تاسو ماشاء الله اته موږ طالبان هم لاس روشه ده نو خپکه کیږي ونه اخر کې په جواب په بوز و غدرو بوز موږ راز ذکر نه کې تاسو وایي چې بھائی ما څنګه په بوز وتره ها بھائی په بوز درول په کار دی اگر که پسمینه ګیرای نو ګره تاسو مر کولې دعا دا او رسول الله علیه السلام په تهجد کې ویلي خپل عجزی پیش کئی رب استا چه کم پمانه بدون دی او استا سره کم تعریفون او سناغانی دی زد اغی وسن لرم تد سناغان او د تعریفون دا سه مستحقی لکسنگ جدی پخپل پخپل ذات بانی ویدی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد دیر نږدې چې بند خپل رب دی نو په دغه حال کې چې دې په سجده کې پروت وي دیر نږدې الله لسره وای فاکسروا الدعاء نو د سجدی په حال کې ډېرې دعاګانې وکړي دا قبليږي او تا عجزي سره د سريخه نو حالت السجود کې سري ډېرې دعاګانې وکړه کوم چې تعالی ربای کی درځي د رسول الله عليه السلام مسنون دعاګانې او دا حدیثو کې کوم مسنون دعاګانې راغلي او دا دعاګانې جوامع الکلیب وی دعا مختصره دا او معنا پکې ډېره پرته ده. نو حالت د سجدی کې ډېرې دعاګانې کول بیا چې ګوره درځي نفل کوي سنت کوي ا دې شپې تهجد دي نو څومره چې چا وګد سجده وکړو سره خبره ده. او په هغه سجدی کې الله نه ټولې دعاګانې وغوښتي لکه څنګه دعاګانې زکه څومره چې لاس پورته کړی او داسې لسمه ټاو پاو لګي نو دغه ټولې دعاګانې سجده کې وغواړه. الله حبيب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ډېر نږدې بنده خپل رب ته په داسې حال کې وي چې دې سجده کوي. د وای دې کې ډېر ډېر دعاګانې وغواړه. ورا مسکه دعاګان شتا سوره فاتحه کې دعا ده کړه چې ته وی یا کنا عبد و یا کنا استعین. نو حدیث ته رب العالمین وای وای دا بنده چې مې اوس غواړي زبه ورکو نو اهدنا الصراط المستقیم د سوره فاتحه د ختمې دو پورې ټوله دعا ده. بیا د مو د سوره فاتحه نه پس په تلاوت کې نو رسول الله علیه السلام چې په نفلو کې قران وی رجی د جنت زی براغ نو التبودر د جنت سوال ویو او چې د جهنم ذکر براغ نو بدر د جهنم نه به پنایو پر وګو کې دعا شتا مسنوري دعا غانې پکشتا. رسول الله علیه السلام د عمر په اخر کې به پر وګو کې دا دعا وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي پاکی د تعالی راو تعالی الحمد لله اے رب ما له بخنو کې دا دعا نه کنه دا پر رکو کیم دعا شتا. بیا پا قاعده کی دی نو دی درود شریف نفس د سلام نمکی چی سمرا دعا گانے کولی شی اوکے امامی نو دی مقتدیانو خیال بساتی زان لچی بس سمرا دعا گانے کولی شی و مسنون دعا گانے در تیادی دی زکا یو دعا دا مزن بار دا یو پا مزک دن دا دی مزک دا اللہ سر مناجات تے نو کما دعا چې په مسکه څنګه قبليږي هغه د مزنه بار سره را لکه په مسکه ته په حالت عبادت کې ا د مزنه بار خوستا حالت عبادت نشتا. نو ګوره د مز د دعا د بارانو دعا نه ډیر زیات فرق ده په دې کې. دا حدیث هم ده د مسلم شریف نو د سجدی ډیر لوی اجر او ثواب ده. خوشی سجدہ مونږ د ار مستحب او سنت او د فرض سوکو دا غټولو خیال پکې وکړو. ما تاسو له وی ګوره بوز د سوچ شه لکه سجدہ کې غدوم را سب اروګه چې تو ګوره چې لاس ته څنګه دی او استاد اخپی څنګه دی نو مونږ سوچ سوکو بیا په دواړه سجدی سکړي دواړه سجدی په ختم کړي. یو صحابی دی د اصحاب صفو نو ربیع ابن کعب الاسلمی رضی الله عنه تا دا اللہ دا حبیب خادمو پا سفر کے مو او پا حضر کے مو دو دے بدا اللہ حبیب علیہ السلام سرد شکیا دائی پا کوسا کی دائی پا دروازہ کے بدا خادم شان ولاړو. قال لي كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته ويما بعد رسول الله عليه السلام سرش پشو گرا کول اي بوضو ادا خادم بو ويخناس تو بچي براوي فلما بورتزر داود صبح پیش کی انور کا حاجت بو مسواک بو می پیش کو نو یو ځل پیش منه دی ا د او بوب پیش کې او مسواک پیش کو ا د رحمت د ورې دو وخت ته فقال سل فقال لي سل و ما رسول الله عليه السلام وي غوړه سره نو غوړه د مالک اے د رسول الله رحمت په جوش کې راغه او ارحم الراحمین خود رحمت خاوت دی د پیشمنی وخت دی خادم خاص د رسول الله عليه السلام له تیار ولاړ دی. فقال لي سل وی غواړه نو کومو تاسو وی نو سوره بادشاہي او وزارت او اقتدار او مالونه او دوه قبضه لري وکړه د دنیا د افانی شي زونه به مغخته صحابه خو صحابه فقلت اسالك مرافقتك في الجنه سوال کوم چې جنت کې د مرګ لري رسول الله عليه السلام دا وایي دینه په لوی دنیا کسی تسلفا یو سره د رسول الله خادم دی د ټولي دنیا د بادشاہانو بادشاہي به قربان کوي کې قربان به نه کوي بادشاہي څه شي دی وای دا الله حبيب دینه بلوي نعمت شي چې تاسو خادم به بیا په داسې اوقاتو کې چې څوک شتم نه وای دنیا کې خو مال دینه لوی مرتبه نه ښکاری شي چې سوال وکړ خو اخرت کې د غشان برګرتیا غواړم قال او غیر ذلك ودین علاوه نور څه شي قلت هو ذاك بل شي نه واړم بدل نه دي څنګه د خپل صحابه کرام ویشتو زکه دا چې په صحبت کې پرورش حاصل کړم دا الله د رسول عليه السلام په صحبت کې پرورش حاصل کړم قال فاعني على نفسك بكثره السجود وی زبر له دعا غواړم وګوره ته په مرزونه ډېر کې دې دې سجدي کوا وی زبر له سوال کو خوتم ډېر ډېر سکوا ډېر سجدو له زور ورګړې دې سجدي لې اسی کې اوسړې سي به سنا سي سجدي کې دا ناروا دي لکه د بازي عوام عادت وي موږ پسې سکای موږ پسې سجدي کې دا شی ګوره ناروا دي د ډېر سجدو نه مراد ډېر منځونه کوا چې دو رکعات دی وکول سلور سجدي شي اګه دا چې څومره ډېرې نو سجدي ډېریږي یو سجده د تلاوت دا هغه ضروری ده ها یو بل مسله ده خو دا وا مو سجده نه یو نعمت زیر پتا چاو کو نو دی وخت کې دی ته وایي سجده د شکر دا په ګڼو احادیثو کې راغلي او مذهب حنفی کې امام محمد رحم الله وای دا په قول فتوا دا چې او دا شتا کم عوام چې موس پسې سجده کوي دا اسی د زړه لګیا دی کله دا سم کوي غوګونو نشي بیا په سجده پریوزي یو خطوبه غوګونه نیول نه دي کدا چا دا سه راخل کنه چې ډیر زیات هم راخل نو دا توبه نه ده توبه د زړه په مانتیا دا او په جبه ویشه ما توبه ده نو رسول الله علیه السلام صحابي ته وایي وای ډېر ډېر منځونه کا وزن در له دعا غواړم دیو جن وې تش په دوا په تمکه ګو پکنه اګه سړی د یو نیک سړی او پیغمبر دعا کو خدای نه بوس کای نه روزه نه سی نا ته خپل عبادت او فرض ادا کې نو د الله د حبيب دعا په در سره مرګري شي او تبم د الله حکم منی تبم د الله غ حکمونه منی نو د سجدي ډېر لوی اجر دی معدان ابن طلحه یو مشهور تابعی دی دیو ای زملاو شوم د صوبان رضی الله عنه سره تا د رسول الله علیه السلام آزاد شوی غلام او علماء لیکلی وی اصل کې دا د ام سلمہ رضی الله عنها غلام نو بی بی ورته وی آزادوم دی خو خبره در باندې شرط کو د رسول الله علیه السلام خدمت وکړي ناور دوی مور کرا باندې شرط کې کنه شرط کې ما کې چې سا غړیږي رسول الله علیه السلام نفرزم او نه دې خدمت پرزما نو دا لوی جلیل القدر صحابي دی د سره تابع ملاو شو فقلت اخبرني بعمل ما له خبر را کف یو عمل اعمله يدخلني الله به الجنه جزا غاملکم جلالم فی جنت ثوردن کی نو یا چپ شو سوان رضی اللہ عنہ چ بیا میتی تپوسو کو بیا چپ شو پدریم زر میتی تپوسو کو ناغرا لوی چې ما در رسول الله علیہ السلام نه د دې تپوس کړو چې کما مل دې چې سړی به فی جنت ثوردن نشي فقال علیک بکثرت السجود وی ډېر ډېر سجدی کوا تاسو هر سجدو نه ورسېږي نفلونا کوا فرائض واجبات سنن فإنك لا تسجد لله سجدة تسجدن کہ اللہ ته او سجدا مگر الله دې پدی درجو چته الا رفع الله رفعك الله بها درجه الله تعالی په دې درجه اوچتای او تا نه په دې باندې ګنا ریچي معدان رحم الله وای و عزت ابو الدرداء رضی الله عنه سره ملاو شو نو غمره تداسي وي دغه دا سجدا زموږ د بوزي او احوه صدا او د دې طریقا د خپل عالمانو نزد کوي تاسو راتلو نه مخکې مخکې موږ د سجدي ډېر مسائل وکړ یو ورسته تاسو خدمت کې درخواست ده چې وختي راځي پکار دا چې د خپل عالمانو سره هر مسجد کې تقریبا نسکیږي د قران یو آیات او یو حدیث وی لیکي ځان په پوهه وایي او کم از کم جمیل وختي راځي بیا بیدار ناشي نو د جمعې مسائلو کې به تاسو ډېر څه مسائل زده کوئ ګوره دا کوم چې رستو رالی مونږ د سجدې مسائل شروع کړي ډېر مسائل تاسو نه لاړل خو توبه مې دي که څوک په ناوخته راتلو خفه شوي مې که مونږ یو ورځ په ناوخته راتلو خفه شو نو بله ورځ به الله توفیق راکړي مونږ د دین په کمزورو خفه کېږو نه څنګه کېږو دغه شان ده کنه درو بنو او یزګه تاسو قبلی لم مخده او خود الله کور کې مناسبه دا څوک چې رو سوراره رچا پړ کې درد راغی شرما نو مخ کې ډېر مسائل تیر شول د رسول الله علیه السلام مل غزر تقسیمې دي ما وونه دي او خفقی کوم نا کمو جړل مسله به حل شي خو پخپلو کمزورو خفقی کوم نه پروا مو فهمشتا تاسو ګور صبره تاوانو کو چې رسول الله دا کوم مرګري چې د زوال نه مخ راغلي دی یو ثواب یو ګټلو سوکل اسو چې د بانک نه رسول راغې نو اسمو نه ګټل د تاسو له عام تاسو چې غو به خبره شي زو خبره زې د درد نشي نو غم خادي ور سره پرې ځای کنه پرې ځای د دې رستانو نن اوخ مړ دی نو یې نه جاړي ته ور سره خبره زې وکي ابای انا به خفا نو موږ ولې ست تسلی ورکو د زوال د نفس چې سوکرال مزګه موږ زوال سره سم د سی بانګ وایو نو دا غي دی یو خ نقصان وشو نو که تاسو جړل کې دې چې موږ هم خبره زې درغه دی خو تاسو خفه نه یې ابای په یو روپۍ د دنیوي چې څومره خفکیګو کو دومره خفقان د اخرت په یو اوخ وینو مسله به مسوا قسم دې کړې وی روپۍ عمر خفقان د اخرت په اوخ باندې موږ ته سکیږي محسوسيږي نو مسائل دې تیر شول ګور د دواړو سجدو په دې منس کې ملکې نه ای داسې سبدستی به ځای نو یو آسان دعا درته خیم یو خوږ د دعا د بازي مرګرو ته یاد دې ابن عباس رضی الله عنه ماوي او نبی رسول سلام د دواړو سجدو په منس کې بيوي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه ابو داود و ترمذي دا نه بل مسله رااله د دوه سجدو په منس کې دعا ده خو چې دې اوس نه غواړي دا زموږ په نصیب دي دا الله حبيب د دواړو سجدو په منس کې وي یا الله مال بخنو کې یا الله په ما رحم وکي یا الله مال هدايت وکي یا الله ما سره د عفو او د معافات معاملو وکي او اخر کې الله مال رزق راکي ورته د دنیا او د اخرت ټول خبرې څه شوي راځه ماشي د دواړو سجدو په منځ کې به رسول الله عليه السلام سکول دا دعا وي رواه ابو داود او ترمذي د حذیفه رضی الله عنه روایت ده وای نبی عليه السلام کانه یقول بین السجدتين د دواړو سجدو په من کې ودا دعا وي رب اغفر لي دا په کیسانه غوته دا وای نو نقدو کې داس دغه یو قرضو کې دا بل شو وای که په نو شي په خبره باندې نقدو کې دا یو آسانه زده کې د دوه سجدو په من کې بسوي وای رب اغفر لي ادا به مکرره کم نه کم یو درې پیری خو وای که فرضو کې امامي اجي نفلو کې نو خړو په یخکا وای ذکر ته رب مال بخرو کې دینه بلوی دعا کبځه کې د دینه لوی دعا شته چې الله مو بخي جنت په ملاوي شي چې الله مو بخي د دوزخ نه بخلا شو اکا الله وبخلون عذابونه د دنیا به ختم شي دا ټول د کور او د بار او د ملک پریشانای زموږ د الله نافرمانو موږ ته جوړ کړی نو کوي بخلوه مسله به د دنیا د قبر خیره ټول شي نو ګوره دا به مقرره چاله یاد شو به یو طرف لا تاسو کی چاله یاد نه شو ته وایي ها دا خود را یاد شو کنه دنه په عمل شروع کړي د دوه سجدو په منځ کې وسوایي اکه بس کم یو درې پیری خوایي چې دومره خو اعتدال راځي رب اغفر لي د سجدي بارکه دا مسلم دا عبدالرحمن ابن شبل رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی دا یو د سعود د صحابه او د علماو نه دی دے فرمائی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرت الغراب دا اللہ حبیب دا کارغد ٹھونگے نا منع کرے دا کارغد ٹھونگا پی جنے بس سر دیلے رسے دلے اجی بیا سو پوری بیا دے بیاو چت کرے نو دا چرگاو دا کارغو گنتی ٹھونگے بنا وحائی زمون مزدا سے دے نا آغا مز کسی زور دیا کبول نشنو آغا مز دا سر نا پورتکی گی نا نستا پا زندگی کی بتبدیلی سراولی رسول الله علیہ السلام منع کړی د کارغ غونټی چونګي بنوي او افتراش صبح علی چې بلګه د درنده غونټی په سجده کې نه غوړي و اي وتن الرجل المكان في المسجد كما يوتن البعير اې دا اوخنه تاسو غوښتل نه ساتي چې په ساتي د عادتو خبر اوخ یو ځان نه وکړ کړی بسل ته بده شوبلی رو جمعات کې دا جمعات ټول په چا خرڅ نه دي چې ته دا نماز یې دي باز مشران چې د ګورور په دې جمعات کې ځان له ځې خاص کړي که څوک ناشي وي نماز ځې نه پاسه رسول الله عليه السلام منع کړي چې یو ځې دې ځان لدا سه مقرر کړي لکه اوخ چې څنګه د ولاړې د پروت ځې مقرر کړي کو وختي را لې خوستازه دې کنا وخت شو نشاله به ویل چې نماز ځې نه پاسه رواه ابو داود والنسائی والدارمی نگو را چی مز زرزرو نشی زمائی عزت مندو مز سو نشی زرزرو نشی حدیث کی دار آگلی وی اللہ باغ چالا نگوری چی دے پا دی رکو کم لانے غینا در رکو نا بسے رکو چی دی ہوئی رکو تسبیحات دی دری پیری سلور پیری ہوئی نو بیا بدا ملا نیغا کے او پا ولانا بختم کے سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وينغوري الله اغا چاہتا اغا بندت نغوري لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها چدي نپور تکي بلا دروکو نفس او د سجدو په مسک لا بني غير چې دا هر اندام خپل خپل ځل ورسیږي لکه صبر وکا وګوره رکو نه پس دی ولاړ لسوي دی لقومه وای د دواړو سجدو په منځ کې ناس تل لسوي دی کې اعتدال د جمهور علما په نس د واجباتو نه دی په دو فرایزو نه امام ابو حنیفه رحم الله ورته واجب وای نو که تا دا سی اونکل نو اعتدال فی الصلات را نه نو موس چې د عزت مندو موږ تاسو شوکو په کلار کلار یو کو الله دې زموږ استاد موږ د شریعت مطابق کی اگر د موږ د کول کوشش غره په کار دي تاسې مو آئے چې موږ موږ د کړه علما سره کې نه موږ د کړه چې بای دی یو سجده کې څومره پسونو مسائل دي پدې یو رکو کې څومره مسائل دي نا چې څه ځکه نو بیا په عملو کې او عمل والے کې چې ته رکو کې لږ سوچو کې ګور رکو کې بسر نټیټی د بلا نه نه بدا سوچت وی بلکې ملا سره به برابرۍ نو موږ رکو کې د سوچ مخزان لور کو سوچ موږ سوچ کو نو ور سره یو سجدم کړی دا خو باغه سوکې چې رکو کې سوچو کې چې زه رکو لر عالم خدای الله او د رسول سره حکم دی دا الله او دا الله دا رسول علیہ السلام مال سه حکم دے چې زمام لا او سر وسنګي زمام لا سونه وسنګي نو موږ د سوچ فکر شه دے چې دې کې سړې سوچو کې چې سجده کې څه پکار دي یره قاعده کې مال څه پکار دي قیام کې مال څه پکار دي نو موږ د سوچ فکر شه دې کوم سم شو د کوهات کې اور ډېر بزرګ عالم ہوتا سو نه پیژنې کم خلق پاتې نه به پیژن ډېر د الله اولیاء او کو نو یو طالب ور سره درې کال سبق وی به او دې بابا سره زما د اجازه راکا ناغورته بچې دې څه دې ذکر وی موږ به ذکر طالب ونه وی نو یو په دې ګیره لاس را خو ته ډېر تھکړای ویدا ګیرا تور اوست کشپینه شوې قسم دې کله مو مستکړې هغه استاد سره وی ته به ته ډېر تکړې چې درې کال کې دې مستکو نو ګوره مزبانه کلونه لګي مزبز د کول غواړي که مز د شو کنه نو بس ټوله مسله سره ټوله مسله حل دا خو مز د کې د علماء سره کې نه اباز شوکیان وی ير مز د کو نو د مشکار شریف زمون ټول درسونه شته د بخاری شریف شته د مشکار شته د صحای سته څه چې ډېر کتابونه په آسان فهم په کې شروع کې پراته دي ته ته کومز د کین او مال مشکار ته غموز واچو نو نیمه ګنټه ولا کور کې کین چې مز د کوم کنه پويږي نو سره راشي عالم لوي چې ما هو کیسټ کې د حدیث واره د خو پوي پینو شم خدا باغه سو کوي چې دا اوره اراده نو مزرع لزدم نه دی او نو ورته زکول سب نشتا ير ادب مول نشتا نو الله مو دی مل شي مساله صدا مزرع زمنا او د زکول بسنه دی داغه مو ارادم نشتا څوک بس زکول خیلا سجت کوي خیر نو زکول دادی چې تاسو خوزگار نه یې اما خودن خوزگار یې بیا مو دماغ پورا کار نه کوي ها ککای زکه چې ما دی په وګورا اسار نه درسونه وکم یوی بجې پورې نو بیا مې نور نظر نه لګي چې لیک آرام به نه کړي چې تاسو دکانو کوي اسار نه ترسه پورې تر باس وتا نه نو ښه خبره دا ده چې څړې وختي را پاسي پښمنی او وي مزدکو ځان له دودري حدیث ووري مخيله مشکات میخي چې زبا مزدکو د یو کال کې به زیاده موس مسلې کې کال کې ملاقات مې کې هم چې کې ګنټه ګنټه اوره یې له اخلاصي کې اګه نیمه نیمه ګنټه نو بیا په دوځري کال کې له د موس مسلې ووره بیا په غیزان خو یو لغی باندې عمل نو کوم موس سم شټوله مسله سره ټول مسله سره کوم موس زما عزت مند سم شو نو په دې دوه رکاتو صحابه کرام او دینی مشرانو سکړي څه کارونه کړی زما عزت مندو الله سمره مدد راغله خو غدوره کاته شو غدوره کاته دوره کاته او الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې د خراب خاتمین رب العالمین او ساتي الله مونږ ټول ته د صحیح مزد کولو او د غشان کولو توفیق راکې الله اعظم منزونه غشان منزونه کې چې تا اوستا رسول علیه السلام ورته مزوي او الٰه العالمین مونږ ټول ته پوره پوره هدایتو کې الله سمره بیماران دي شفای کاملہ عاجل ورته ور نصیب کې الله قرضداران د قرض نخلاص کې بی ګنا بندیوان د بند اخلاص کې الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کې الله زموږ دې مدرسې او ټول مدارس ضرورت د غیب د خزارو نه پوره کی زمونږه غا تعمیر بارکی عمر غری مو سره وعده کړي ته زنانه وغه کمزه جوړو لدوا ورته غوړی چله په مال اولاد خیر او برکت مواشي اسنګه وعده کړي الله ورته زديد عمل او د پوره کولو توفیق ورکي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ورزدا چې د وختي کوشش کوي اوس پکار دا دی چې مونږه بس یو په ژبانه بیان بس کوله ځکه اوس 12 بجې زوال کیږي بل ستاسو خدمت کې درخواست ده چې لږ وختي راځي څوک بلا سجد کې چې زبد الله نه غوړم چې وختي به راځم بھائی ها وګوره چې چالاس نیم سجد کوي چې غوګونه خو په لګولې شو کنه بھائی تا خیلا سجد کوي بھائی نو ټول وختي کوشش وکړي ورای وختي راتلو باندې موږ عاجز یو یک قسم دینم داسې ګرانی ده خلک خپل ځان لارې یاد نه وخ په چاله خیرات تور کی چرګړې دي شي ورکولې ما بھائی آیو ټوکو والا سړی وي ډاکټر وله وی فیس راکا نو پورتو کې دی دیو دی د بیزی دی نر تم پیس وای او له چرګړې نر پیس کوم ځای نه درکم تعالی نو تاسو له چرګړې وسمو نشتا یو اوخ ثواب ملاوي دغه چې نا وخت را لې دولا کا مداخرت تاوانو بلکې وخت را لې ټولې مسلې باورې بل زر زر بمغ او تاسو مسکو بیا د پاره به ان شاء الله ټول وخت را ځي اکه دل تنې بل دې کې نو وختي ځي وختي کوشش کوي اوس په کار دې چې یو به جمعه بس بیان بس کو او په باندې زمو مس ختمي ځکه ارزه رورو مختصر کیږي لکه کوشش وکړي بل دا هغه طرف له کوم کسان ناشې نو دیخي طرف له ثواب ډېر دی نو تاسو سنتو سنتو کې مخ کې راشي چې سب جوړ کړه د الله رضا لپاره وای کم قدم دو قدمونه الله له ډېر مقبول دي ا د دې په وزن ما خیرت کې پیږي یو قدم چې کافر سره جنگ دی او خپل ورځي او دویم قدم چې د سب د جوړېدو لپاره تاسو دا قدمونه والله د هغه جهاد د قدمونو سره کوي دې طرف لږه شي وای چې دې طرف له صفونه شي دا مرګري رسو نه شي راشي د صفونو په شکل کې دې طرف لکې نه خپل سنتو کینو بیا به ان شاء الله مسکو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت